Zo, hey Jacco, ik heb bijna jouw hele... Oké, okay, we hebben een show opgenomen. Ja, hey, Kermit. Een nieuwe windkap gekregen gisteren als een cadeautje. Kermit de windkap. Ja, ah, mooi. Beter dan zo'n dode kat. Ja. Je had best wel een... Cavia. Dode cavia. Ja, die begon... Je moet oppassen bij mij met cavia's, hè. Echt stink, hoor. Dus, ik kreeg echt klachten van... Van de mensen, dat... Ja. Geur van dode... Niet zo dicht bij me houden. De geur van dode cavia's. Ja, maar nou ja, de geur van dode cavia's, die kwam ook wel een beetje uit jouw geluidssoep. Zet, ja. Of niet? Het was geluidssoep dit keer. Ja, het was geluidssoep. Het was wel mooi, het was heel specie. Ja, het was heel specie. Ja. Choco zei van, het houdt een beetje leuk vandaag. Oh. Je hebt directe aanwijzingen gekregen om jezelf censuur even ja, scherp af te stellen. Ja, ging gillende harsnoise, stoelen omvallen en zo. Ja, of dat is zo'n heel restaurant binnen een seconde leeg ja, is. Ja. Zo'n de string. Ja. Dat soort zaken. Dat was wel mijn opener afgelopen donderdag in de Wonderbunker. Dat ging wel even hard in. Dat was leuk. Ja, lekker een douche even zo. Om ja, dat was even vette stroboscoop. Ja. Op het taal. En zo blij dat we dat kunnen doen, hè, voor de werkende mensen. Voornamelijk voor de werkende mensen, want die hebben er volgens mij het meeste aan. Ja. Mensen die de hele dag werken, 40 uur, en die hebben dan echt een douche nodig. Even een beetje relaxen. Om dat allemaal weer een beetje los te krijgen. De grijze zooi eruit. Weer vastgeklonken door in zo'n werksituatie. Een televisie, en allemaal plak zo in elkaar. En dan krijg je die noise. En dan komt alles los. Ook je voorhoofdhof, ontsteking, die komt ook gewoon los. Ja, mooi is dat. Ja. Nuttig is dat. Ja, nuttig. Wij doen nuttig werk. Ja. Nou, jullie... Ja. Nou ja, ja ik jij ook. Ja, ben een beetje virusverspreider. Ja, dat is ook goed. Oh, dan ben ik, hoe heet dat ook alweer? Waar heel veel besmettingen opeens zijn. Een uitbraak. Er was zo'n term voor. Dat was een COVID-term. Zo'n evenement wat dan een superspreader. Een superspreader, ja. Superspreader. Dat is beter. Green superspreader. Ja, vandaag vind ik vandaag een kikkertje erbij. Dat... Ja. Helemaal top. Verheug me op het eerste, top. De eerste interactie met kleine... Kleine mini-mensjes. Ja. Met de frog. Vertel eens even, want jij moet nou afbreken. Ja, ik ga nu afbreken. Snel vertellen wat je nou allemaal voor rare spullen daar op je ding hebt staan. Ja. Ja. Nee, we zijn nog even bezig. We zijn afbrekende, maar nee, ik heb een hele tas vol speeltjes. Afbreken, ja. Kom, ga je werk doen. Ja, ik ga mijn werk doen. Ik ga mijn tas pakken. Ja, kijk... Hans, meestal is het zo dat een van de andere principes die ik probeer toe te passen is wrijving geeft warmte. Oké. Okay. Dus soms vinden mensen het ongemakkelijk. Nou ja, het gaat niet zozeer om het ongemakkelijk is, maar we lopen al een uur uit op het programma. Ja, dus het geeft een perfecte illustratie van het principe. Ja, dus. Jacco gaat ondertussen proberen zich te focussen op opruimen. Denk je dat Ja, dat valt zeker niet mee bij de aanwezigheid van een kikker en een man die je vasthoudt. Nou ja, dit is de groene superspreader. De groene superspreader? Ja. En wat wordt er gespread dan? Daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar het schijnt wel positief te zijn. De boodschap wordt gespread. Het schijnt positief te zijn. Oké. Nou ja. Maar het is wel superspreader hoor. Kijk uit, want hij hoest en hij niest. Maar ik zie geen neusgaten, dus dat is wel betrekkelijk veilig. Denk ik. Ja. Jij gaat gewoon wat anders doen. Nou ja, ik inderdaad, het is klaarmaken voor de volgende band. Dus, er komt nog meer. Ja, er komt nog meer. Dit is de eerste het, van... met de gitaar. Hoe heet die? The Boys. The Boys. Mijn ding aan. Ja, je moet natuurlijk wel je ding uitzetten. Kanaal uitzetten, want anders... anders krijgen we... Een enorme geneuzel. Maar wat heb je al? Want je hebt wel wat nieuwe dingen weer. Ja, ik heb ook zojuist... ik was hier net even te laat. En er kwam iemand... Ik had nog een synthesizer te kopen. En er was hier al iemand voordat ik hier was. Om hem af te halen. Ik heb alweer business gedaan. Wat heb je verkocht dan? Een Behringer K2. Dat is zo'n kopie van de MS-20. Oh. Weet je, die leuke kleine Korg met die patch bay. Ja, die is super analoog. Ja, super analoog. En daar had ik een Behringer van gekocht. Oh ja. Maar is dat een replica? Want die is... Ja, de replica. Oh, ja, het is allemaal replica's. Een elektronische bak. Je hoort bijna geen verschil, maar... Nee, maar het is ik kon toevallig... Als je die openmaakt, hè, die nieuwe MS-20, is allemaal lucht. Ja, het is allemaal lucht. Ja, een grote bak lucht. Ja, ik heb zelfs die controller gehad. Die kan je alleen maar spelen op... Die doet precies hetzelfde, maar die moet je eerst op een computer of een iPad aansluiten. Oh. Voor het programma. Maar je doet exact kabeltjes erbij, dingen helemaal precies hetzelfde. Serieus? Alleen nog leger van binnen. Wow. Er zit helemaal geen moer meer in. En die is ook gewoon verkrijgbaar? Of heeft iemand dat in elkaar gezet? Nee, dat is gewoon officieel van Korg. Oké. Okay. Oh, ze hebben een bouwpakketversie. Ja, ook nog. Ja, ja. Oh, ja, dat doen ze wel vaak. Maar je hebt dus... Van die bouwpakketversies. Ja, dit zijn ook allemaal bouwpakketjes. Fijn, is dat omdat die bloedende kinderhandjes te duur zijn of zo? Ik heb geen idee. Mensen willen ook zelf iets doen. Want dat is het. Een blind paard kan het in elkaar zetten. Ja, ja, ja. Nee, maar daarom was het ook zo handig dat die bloedende kinderhandjes dat allemaal konden doen. Voor heel weinig geld. Ja. Niks. De meeste... Dan hoeven wij dat niet meer te doen. Dan maken ze die telefoons ook, toch? Ja, dat is allemaal... de meeste Chinezen die komen van het platteland. Die kunnen amper lezen of schrijven. Ja, maar ze kunnen wel maar je kan ze dus wel laten bloeden. Ja, je kan ze heel fijn uitbuiten, want ze kunnen toch geen contracten lezen. Dus wat dat betreft is een hele positieve ontwikkeling. Dat Korg, maar we doen dat nu dus zelf. Dat bespaart enorm op het kinderbloed. Ja. We doen het nu dus gewoon zelf. Ja. En wat heb jij zelf gemaakt dan hier? Nou ja, deze kan je, die koop je als een printplaatje, maar die moet je alleen maar... Dat heet dan wat is NTS1. Oh ja, dat is... Maar dat is stel eigenlijk niks voor. Heb jij nou, even kijken hoor, je hebt wel meer Korg dingen? Veel ik ben Korg liefhebber. Je hebt 3 van die zelfpaal. Ja. Maar toevallig heb ik, dit is een Volka, dat is ook een Korg. Oh ja, ja. Nou, je hebt wel veel, dit ziet er ook heel nieuw uit, hè, deze. Ja, die... Ik zit af en toe s'nachts op Marktplaats, per ongeluk, en dan had ik de mazzel dat iemand een Uno sint. Hans heeft daar nog voor gewerkt, zei hij. Voor Uno? Ja, voor Uno. Heeft hij heeft er nog iets voor gedaan. Wat heeft hij gedaan dan? Iets geprogrammeerd? Ja, softwarematig natuurlijk. En wat ziet jou... dat is een mooie glimmende, joh. Ja, dat is een S2, dat is de nieuwere versie daarvan. Oh. Is die heel anders? Nee, je kan iets opnemen, geloof ik, met deze. Ja, en er zit... Kan er ook, wel opnemen. Ja, maar er zit iets meer... We hebben een paar dingetjes meer. Die gele versie, zijn broertje, dus de Cassiolator, die is wel veel leuker. Die heeft veel meer mogelijkheden gekregen. Ja, die ben ik een beetje deze is niet. Deze is niet schokkend. Ja, ik vind die mini-tje toch een beetje... Ja, het is niet je favoriete ding natuurlijk, maar... Ja, nee, ik heb altijd de neiging om dan toch met een lijmpistool aan de gang te gaan en alles vast te plakken, want anders gaat het stuk. Maar ja, als het dan stuk gaat, dan moet je het doorzagen. Ja, je kunt niet alles hebben. Maar goed, ga je nog meer spelen binnenkort? Want jij was vandaag, was je gewoon weer... Nee, ik heb nu 3 keer in de week gespeeld. Nu ben ik heel even klaar mee. Ja, want jij bent dan sound motherfucker steeds, toch? Of heb maar ik meer, heb nog een andere naam. A0395X-15. Oh ja, die heb ik wel eens... Dat is het zwarte spul wat in de Xenomorph zit. Oh, van de Alien! Met crypto gaat. Ja, cryptogen. Rundfunk. Ja. Nee, daar spelen we als Klaatu Beradu Nixto. Oh ja. Ook een hele mooie naam uit de bekoemde film Ben de Day, de Earth Stood Still. Ja. Ja. Ja, dat was ook mooi. Dat was ook leuk. Was in de cavia. Ik ga even rondlopen weer, want ik word bedreigd nu door... Ik zie het, er zijn mensen die het niet leuk vinden. Heel snel weg nu. Er zijn mensen die het wel leuk vinden. Ja, ik zie andere mensen die ik heel graag wil spreken. Ja. I tried my best. I just like... But there was a psycho person. Oh, yeah? Oh shit, again?